Я единиц войнинга, мини казва вяда, са егини, звъвяда, звъкир да сяска, аз за я стедом та власта, я единиц войнинга, мини казва вяда, са егини, въвяда, звъкир да сяска, аз за я стедом та власта, аз банат са кир да сиц, то их изброд са и десиц, арманящи с Джокла е жока. Ай, звидим кари стари, слон тряхка ти сокру мари. Согромаре цим шатхи, я му тряти то или. Я звидем кари ен стари, сло тряка пи согромаре. Согромаре цим шатхи, я му тряти то или. Я звонат са кирда сиц, то их из проц уйди. Армоняшти сна канта, маджокла е жока. Армонящи с наканта, мачокла е жока. Я единиц вой лънга мине, казва вяда, со я гини, зва вяда, зва кир да сяска, а за я стенум та власта. Я единиц вой лънга мине, казва вяда, со я гини, зва вяда, зва кир да сяска, а за я стезва власта. Аз банат за кир да сиц, то и хиц проциди сиц, арманящи с нака. Джокла е жока. Айде! Бендротина! Делакита Бендропоста! Фото! Бендроджинерика! Vazin stia la noi, haide bruta mea, haide stea mea, vazin stia la noi. Haide! De la generica pentru mireasă, de la Dudu. Ia-ți mult mușată, ia-ți bruta mea, nici urai la tato, că ia masiva mea. Ia-ți mult mușată, ia-ți bruta mea, nici urai la tato, că ia masiva mea. Haide bruta mea, haide stea mea, vazin, vazin, vazin stiau la noi. Haide bruta mea, haide stea mea, vazin, vazin, vazin stiau la noi. De la Chita Vileca pentru Costa Foto, generică și pentru toți mesenii. De la Chita Vileca.